Ինչպես Բաքվում, այնպես էլ Երևանի նահանգում Դումանին հաշված օրերի ընթացքում հաջողվեց ստեղծել մարտունակ զինական խմբեր, ոգեշնչել ժողովրդին եւ տիրող քարացած անկենթան իրավիճակին շարժում եւ շունչ հաղորդել։ Դումանն անձամբ, նաև իր զինակիցների համագործակցությամբ ինքն էր կազմակերպում մարտական ջոկատները եւ բազմիցս հանդես գալիս դասախոսություններով նվիրված ինքնապաշտպանական կռիվներ վարելու ձևերին եւ յուրահատկություններին։ Այդ օրերի Դումանի գործնեության մասին հետաքրքիր տեղեկություններ են պահպանվել Ապարանի շրջանի Խասախ գյուղի Քաջակորով զավակ, Ապարանի ճակատամարտի հերոս Սեդրակ Ջալալյանի Սեթոյի հուշագրություններում։ Սեդրակ Ջալալյանը Երևանի ռուսական գիմնազիայում կազմակերպված Բորիաս խմբի հիմնադիր անդամներից է։ Կատարվելիք դեպքերից մի փոքր առաջ ընկնելով նշենք, որ Բորիաս խումբը ընդհարումների ընթացքում ղեկավարվելով անձամբ Դումանի կողմից իրեն դրսևորել է գերազանց։ Բորիասի անդամները իրենց հրաշալիորեն են դրսևորել ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի գրեթե բոլոր վտանգված շրջաներում ընթացող մարտերում։ Ընթարումների հենց առաջին իսկ օրից Բորիասի անդամները մեկնում են ամենաշիկացած եւ ամենավտանգավոր վայրերը։ Սիթուն զինակիցներով, զինված 18 ատրճանակներով եւ ձեռնառումներով մեկնում են Նախիջևան, ուր հայությունը չունենալով ինքնապաշտպանության որևէ նշանակալից միջոց հայտնվել էր անելանելի իրավիճակում։ Ճիշտ է, Սեթոյենց փոքրականակ խումբը արմատական նշանակություն ունեցող գործեր չէր կարող իրականացնել, բայց զինավար և մարտնչելու հաստատակամությամբ տրամադրված մարտիկների ներկայությունը մեծ ոգևորություն և հույսեր է ներշնչում Նախիջևանի հայությանը։ Ավելի քան երկու շաբաթ ընթացող մարտերում Սեթոյի և նրա մարտական զինակիցների դրսևորած անհողդող կամքն ու մարտնչելու վճռականությունը վեր էր որևէ գովասանքից։ Հատկապես արժանահիշատակ է նրանց ավանդը Նախիջևան քաղաքի հայությանը պաշտպանելու գործում։ Փետրվարյան կրիվների վերջին օրերին, երբ թուրք զինյալ ամբողջն իր հերթական հարձակումներ ձեռնարկում հայկական թաղամասերի վրա, հանդիպում են մարտիկների գրոհին և մեկ զոհ տալով ետ են նահանջում։ Հայդուկների գալու լուրը տարածվում է քաղաքում և թուրքերը քաշվում են իրենց թաղը։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում Բորիասցիները կազմակերպում են խմբեր թե քաղաքի և թե մոտակա շրջանների համար, կապում են հայ ժողովուրդը ինքնապաշտպանության գործին և 15-րդ օրը վերադառնում են Երևան։ Մինչև Դումանին հանդիպելը Սեթոն, ինչպես արդեն նշվեց, մասնակցել էր Նախիջևանի մարտերին և գալով Երևան մի քանի ընկերներով Գալուստ Ալոյանի հանձնարարությամբ պիտի ներկայանային նահանգի հրամանատարին։ Համաձայնեցանք, գրում է Սեթոն, բայց դողը բռնեց մեր ջանը։ Արդյոք ինչ մարդ է այդ Դուման կոչված հրճակավոր հայդուկապետը։ Արդյոք պիտի արժանացնե մեզ իրեն զինվոր կոչվելուն։ Իզուր էր նրանց երկյուղը։ Դումանը, նախապես տեղեկանալով Նախիջևանում նրանց արգասաբեր գործնեության մասին, ջերմությամբ է ընդունում Բորիաս խմբի անդամներին և նրանցից մի քանիսին, որոնց թվում նաև Սեթոյին, նշանակում է Երևանի թաղամասերի ինքնապաշտպանական մարտերի հրամանատարներ։ Ասենք, որ այս յուրօրինակ ահաբեկչական խումբը դրոյի, Սեթոյի և այլոց նախաձեռնությամբ ստեղծվել էր դեռևս Երևանի գիմնազիայում սովորելու տարիներին։ Դեռ ավելին, մեծ ուշադրության արժանացնելով երիտասարդ շնորհալի մարտիկներին, նա անձամբ էր զբաղվում նրանց ռազմիդաստիարակությամբ ու վարժանքով։ Նա հաճախ էր խմբապետների հետ միասին հավաքում երիտասարդներին և նրանց հաղորդակից դարձնում մարտավարության գաղտնիքներին ու կանոններին։ Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանական ուժերի զորահրամանատարությունը վարելիս նա կենսագործում էր ևս մի կարևոր մարտավարություն, որը նույնպես անհրաժեշտ նորույթ էր մեր ազատագրական պայքարում։ Ինչպես արդեն նշվել է, ինքնապաշտպանական շրջաններին և մարտախմբերին հրամանատարներ ընտրելիս, նա միանշանակորեն նախապատվությունը տալիս էր կրիմների բովում անցած մարտիկներին և հատկապես արևմտահայ, առավել հայտնի ֆիդայիններին։ Դումանի այս մարտավարությունը համակողմանյորեն կշրադատված էր եւ այն իրեն լիովին արդարացրեց։ Բայց երբ ընդհարումների ծավալները ընդարձակվեցին եւ տարածվեցին գրեթե ողջ հայաբնակ շրջանները, արդեն նկատելիորեն զգացվում էր փորձառու եւ վստահելի մարտիկների պակասը։ Ինչ պետք է արվեր։ Այդ իրավիճակում դումանը կատարում է շատ համարձակ, գուցե եւ միակ արդյունավետ վճիռը։ Նա ընդրում է առավել վստահություններ շնչող երիտասարդների եւ նրանց հանձնարարում ինքնապաշտպանական շրջանների եւ մարտական խմբերի հրամանատարությունը։ Իսկ ճիշտ ընդրություն կատարելու, չսխալվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մարդկանց ճանաչելու կարողություն։ Դրվատելով մարդկանց ճանաչելու նրա բացառիկ ընդունակությունը, Վրացյանը նշում է, մեջբերում եմ. Արագ մարդ ճանաչող էր դումանը, մի հայացք, մի երկու խոսք բավական էին, որպեսի նա գաղափար կազմեր մարդու մասին խելացի է, թե սարսախ, մեջբերման ավարտը։ Երևանի թաղերի ինքնապաշտպանական խմբերի հրամանատարների կազմում դումանը ընդգրկում է նախորդ կռիվներում իրենց արժանապատվորեն դրսևորած բորյաս խմբի անդամներին, որոնց թվում նաև Սեդրակ Ջալալյանին։ Իր հուշերում, ըստ արժանույն գնահատելով իրենց նկատմամբ դումանի ցուցաբերած բացառիկ վստահելի և ջերմ վերաբերմունքը, Ջալալյանը նշում է. Դումանը հայտնեց, թե Երևանի և շրջակա գյուղերի պաշտպանության համար այստեղ պահված կմնան փորձառու մարտիկներ, որոնք գավառում շատ կարևոր դեր կռնային խաղալ։ Ուստի մեզի, որպես Երևանում մեծացած և քաղաքին ու բնակչության ծանոթներու, առաջարկեց տեղ գրավել թաղերու պաշտպանողական ցանցին մեջ։ Հայտնեց, թե թաղերու մեջ արդեն կային տեղական խումբեր, ուրեմն մենք կդառնայինք թաղապետներ։ Մենք ուրախությամբ ընդունեցինք և իր մատնանշած դիրքերը ստանձնեցինք։ Ինքնապաշտպանական շրջանների մարտախմբերի հրամանատարությունը երիտասարդներին վստահելու անհրաժեշտությունը, բացի արդեն նշված հանգամանքներից, ունեցել է ևս մի քանի հիմնական վաճառներ։ 1905 թվականին Երևանում կայացած ռայոնական ժողովում դումանի կողմից զինվորական մասի վերաբերյալ կարդացած զեկուցումից պարզվում է, որ ընդհարումների սկզբնական շրջանում կռիվների փորձ ունեցողներից քչերն են հոժարական պատրաստակամություն հայտնել մասնակցելու ինքնապաշտպանական ուժերի կազմակերպմանը և մեկնել գյուղական շրջանները։ Մեջբերում եմ. Մարտական ուժեր կազմակերպելու համար, ժողովում նշել է դումանը, դիմումներ եղան բոլոր փորձված և զինվորական մասին հայտնի գործիչներին, բայց դժբախտաբար դրանցից ոչ ոք չկարողացավ գավառ դուրս գալ։ Ստիպված գործը հանձնվեցավ 10-12 թեև անփորձ, բայց եռանդուն և նվիրված երիտասարդների, որոնք արին, ինչ որ կարող էին, մեջբերման ավարտը։ Ճիշտ է, նրա ընդրած երիտասարդները նվիրվածության, մարտական ոգով և կազմակերպվածության առումով արժանավորներ էին, բայց մարտական գործողություններն արդյունավետ ղեկավարելու, մարդկանց առաջնորդելու և ժողովրդի մեջ հավատ ու ոգի ներշնչելու համար նրանց պետք էր փորձառություն, որոշակի անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Դումանն իր ընդրած երիտասարդներին անհրաժեշտ գիտելիքներ, զինվորական մարտարվեստի նրբություններին հաղորդակից դարձնելու և ուսուցանելու նպատակով Երևանում հիմնում է ռազմագիտական դպրոց։ Դումանի կողմից ռազմագիտական դպրոցի հիմնումը ժամանակի հրամայականի հարկադրանքով կենսագործված անհրաժեշտ քայլ էր։ Հանուն ինքնապաշտպանության կազմակերպման պետք է օգտագործվեին հնարավոր բոլոր միջոցները։ Նույն ռայոնական ժողովում, անդրադառնալով ռազմական դպրոցի ստեղծման անհրաժեշտությանը, դումանը նշում է, մեջբերում է. «Մենք չունինք զինվորական դպրոցներ»։ Այո, չունինք, բայց դա դերևս չի նշանակում, թե մենք համերաշխ շտաբի փոխարեն պիտի ստեղծենք քաոս։ Դժբախտություն է, որ գործին չեն մասնակցում մեր օֆիցերները։ Դժբախտություն է, որ մենք չունենք զինվորական դպրոց, բայց դրա փոխարեն մենք ունենք մի ուրիշ, թեև անբավարար շկոլա։ Դա մեր հեղափոխական կյանքն է։ 15 տարվա փորձերն ու փորձությունները արտադրել են որոշ քանակությամբ մարդիկ, ոմանք պահպանողական և ոմանք ընդունակ ավելի համարձակ քայլերի։ Մեջբերման ավարտը։ Եկել էր ժամանակը, երբ ժամանակաշրջանի անհրաժեշտության թելադրանքով 15 տարվա պայքարի բովով անցած և, ինչպես կասեր Դումանը, ընդունակ ավելի համարձակ քայլերի մարդիկ իրենց փորձությունները պետք է հաղորդեին ազատագրական պայքարին զինվորագրված երիտասարդներին։ Հայկական կանոնավոր բանակ ստեղծելու գործում ռազմագիտական դպրոցի հիմնադրումը կարևորագույն քայլերից մեկն էր։ Դումանն առաջինն էր, որ կարողացավ ոչ միայն ժամանակին արժանույնս գնահատել այդպիսի դպրոցի անհրաժեշտությունը, այլև կյանքի կոչել այն։ Ռազմական դպրոցում ուսանելու ընդգրկված առաջին սաները հիմնականում Բուրյաս խմբի անդամներն էին, որոնց ընտրությունը կատարել է անձամբ Դումանը։ Ճիշտ է, նրանք մարտական որոշակի փորձառություն արդեն ունեին, բայց լավ հրամանատար լինելու համար այդ ամենը դեռևս բավարար չէին, անհրաժեշտ էր առավել խորը և կայուն գիտելիքներ։ Նա Բուրյասցիների նկատմամբ տածում էր յուրահատուկ վերաբերմունք։ Կազմավորվող մարտական խմբերին մարզելու համար հարկավոր էին մարզիչներ, և Նիկոլ Դումանը, գրում է Արամ Աչուջյանը, նպատակ էր դրել բորյասցիներից պատրաստել մարտիկ մարզիչներ։ Մի վկայություն այդ դպրոցի սան Աբարանցի Սեդրակ Ջալալյանի հուշերից։ Այդ ժամանակ Նիկոլը որոշեց զինվորական դպրոց բացել այն երիտասարդների համար, որոնք գործնականի մեջ հաջող էին և իրենց ընդունակություններով խոստանում էին զինվորական ասպարեզում ղեկավարուղի դեր կատարել։ Ընտրեցին 12 հոգի, որոնց մեջ մտնում էր Դրոն, Հանգուցյալ Մկո Աղամալյանը, Վաղարշակ Գասպարյանը, Արտաշես Մելքոնյանը, Բժիշկ Սմբատ Եղիազարյանը, ես և ուրիշ ընկերներ։ Երեք ամիս շարունակ Նիկոլը մեզ ծանոթացրեց զինվորական արվեստի թեորիայի հետ։ Սեդրակ Ջալալյանի խոստովանությամբ Դումանը օրական 2 ժամ կսորվեցներ այլազան ձևերի կռիվների գործելակերպը։ Ավաններու պաշտպանությունը կամ գրավումը, դաշտային կռիվները, ապստամբությունը ձեռնարկելու անհրաժեշտ նախապայմանները եւ այլն։ Դպրոցի սաներին տեսական և գործնական բնույթի ռազմագիտական գիտելիքներ ուսուցանելուն զուգընթաց, Դումանը նաև մեծ ուշադրություն է դարձրել բարոյահոգեբանական, գաղափարական դաստիարակության հարցերին, և այդ նպատակով բազմիցս հանդես է եկել այդ թեմաներին վերաբերող դասախոսություններով։ Բացի, նշում է Նիկոլ Դումանի անցկացրած պարապմունքների մասնակից Արամ Աչուջյանը, իր շատ բովանդակալից և կրթիչ դասախոսություններից նա պատմում էր ընկերներին զանազան անցքեր Հայաստանի կյանքից։ Իր զրույցներով նա ծանոթացնում էր տղաներին մարտական հայդուկային արդի կյանքի հետ, ներշնչում էր նրանց ազատագրական ճանապարհի վեհության գաղափարը և պատրաստում նրանցից ապագա հեղափոխականներ։ Նա իր կարդացած դասախոսություններում և հայդուկային հեղափոխական պայքարին նվիրված պատմություններում այնպիսի հետաքրքիր, վառ և հավաստի գույներով է ներկայացրել երկիրը, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր երբևէ չէին եղել նրա նկարագրած վայրերում, Նիկոլ Դումանի կենդանի պատմություններից և նկարագրություններից բոլորն էլ պատկերացնում էին հայրենիքի շատ վայրերը, մանավանդ երկիր անցնելու բոլոր ուղիները։ Դումանը հատուկ կարգ է սահմանել բոլոր այն մտավորականները, ովքեր այդ օրերին գալիս էին Երևան, պարտավոր էին անպայմանորեն լինել դպրոցում, հանդես գալ դասախոսություններով և ապագա հրամանատարներին հաղորդել այնպիսի գիտելիքներ, որոնք կարող էին դրական ազդեցություն ունենալ նրանց բարոյական և գաղափարական հասունացման գործում։ Մարտական ջուկատների հրամանատարների ռազմագիտական գիտելիքներն ու մարտավարության կարողությունները զարգացնելու և հարստացնելու նպատակով, Դումանը չունենալով փոքրինչ ռազմական կրթություն, բնական խորագիտությամբ կազմում էր խնդիրներ և հանձնարարում նրանց լուծելու անպայմանորեն քարտեզի օգտագործմամբ։ Օրմը, շարունակում է Սեթոն, խնդիրը քննած Ատեն հրճվանքով հայտնեցի, որ իր Դումանի լուծումը որքան սրամիտ և գործնական համեմատած նույնանման խնդրիմը լուծման հետ ըստ ռուսական զինվորական դասագրքի։ «Ուրկե գիտես», հարցրեց նա։ Պատմեցինք, թե Սպա Վարդան Ղարիբյանի գրադարանեն օգտված էինք դեռ տարիներ առաջ։ Գլուխը շարժելով հայտնեց իր գոհունակությունը։ Մի ուշագրավ փաստ։ Իր աշակերտներին առաջադրած խնդիրները կազմելիս նա գլխավորապես առաջնորդվել եւ օգտագործել է առավելապես հենց իր, ինչպես նաեւ ազատագրական պայքարի մյուս համբավավոր ռազմիկների վարած առավել նշանակալից եւ ուսանելի կրիվների փորձը։ Իր զբաղմունքների ընթացքում, հավաստում է վերոհիշյալ Արամ Ալչուճյանը, նա տալիս է շատ հետաքրքիր խնդիրներ, օրինակ ներկայացնում էր այն բոլոր պայմանները, որոնց մեջ կարող է ընկնել հայդուկային խումբը, նշանակում էր ճանապարհներ, գետ, կամուրջ, թշնամու բռնած դիրքը կամ դարանամուտ եղած վայրը և առաջարկում էր ելք գտնել դուրս գալու ծուղակից կամ թշնամու հետ կռվելով հաղթելու կամ առանց կռվի բռնվելու հեռանալ։ Նման խնդիրներ պատանիները լուծում էին մեծ հետաքրքրությամբ և ոգևորությամբ։ Այդ խնդիրների լուծումը ապագա հրամանատարների տրամաբանական կարողությունները զարգացնելուց զատ ունեին նաև ճանաչողական նշանակություն։ Նրանցում բացառապես նշվել են Հայաստանի զանազան բռնակավայրերի, լեռների, դաշտերի և գետերի անունները։ Բացի այդ, այս խնդիրներով Դումանը աշխատում էր ցույց տալ այն բոլոր միջոցները, որոնք կարելի է օգտագործել խումբը նեղ կացությունից առանց լքում առաջ բերելու շարքերում դուրս բերելու և հաջողությունն ապահովելու համար։ Նա աշխատում էր, որ ապագա հայդուկ մարզիչները նաև լրջորեն ուսումնասիրեն յուրաքանչյուր հայդուկի հոգեկան կառուցվածքը և նրա ապրումները, գտնելով, որ հայդուկի հոգեկան կացությունը մեծ դեր է խաղում կռվի ելքի մեջ։